أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita baca. يجد له شهابا رصدا. يجد له شهابا رصدا. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. هل في ذلك قسم لذي حجر. هل في ذلك قسم لذي حجر. قال فمن ربكما يا موسى. قال فمن ربكما يا موسى. بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. Lagi ketika dhammahnya kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan. Innahum 'an rabbihim yawma idhin lamahjubuna. Innahum يجد له شهابا رصدا. يقول أهلكت مالا لبدا. فهو في عيشة راضية. كرروا. فهو في عيشة راضية. هل في ذلك قسم لذي حجر. قال ما ربكما يا موسى. بالمؤمنين رؤوف رحيم. كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا. نجي lanjutkan. Zalika bi annahum qaumun la yafqahuna. Zalika bi annahum qaumun la yafqahuna. Qaumun la. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. Kurang maksimal U-nya ya. Walidzalika. ولذلك خلقهم ولذلك خلقهم إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. Perhatikan pada dhammah-dhammahnya. Kapan dia? Pada huruf yang bertasydid yang sebelumnya dhammah, maka ketika masuk ke huruf itu maka kembali pada posisi semula. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. Lagi, kalau kita nikmati, masya Allah ya, senang gitu. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا. Ada yang keteteran, ya dilatih. Wa inna kullan lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum wa inna kullan lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Saya pelankan sedikit. وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ. Coba. Coba. Coba. Wa inna kullan lam ya. Wa inna kullan ma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malan. Lagi. La kurang a-nya. Wa inna kullan lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Lagi. Wa inna kullan lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Rabbuka a'ma a'nya jangan terputus. A'malahum. Coba Abu Safiyah nyoba. Menyoba. Menyoba. Allah. Kok ditahan di situ? garis tahan di lamnya garis tahan. Ya. Fakhlul antum ya. Ha. Siapa saya enggak kenalan nih. Siapa namanya? Hah? Abu Fatimah. Ya, fakhlul. Ini Abu Sofia, Abu Fatimah. Putri semua. Fakhlul. Tipiskan lainnya. A'malahum. Ya. Ustaz Tahir nyoba. Wa inna kullan lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Pada kullal terlalu lama bisa ditahan di sini set. Tuh ulangi lagi. Kullal lamma yang didengungkan pada lamma sekali lagi set. Lagi sekali lagi. Ya. Coba siapa lagi? Ya, antum, ya. Wa inna ya. Wa inna kullam. Kullallam kurang ada yang kelewatan. Wa inna kullallam la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Kullal ini enggak ditahan ya. Langsung dilepas. Untuk lam yang bertasydid tidak didengungkan, tidak didengungkan. Ya. A'mal sama a'malahum. Bukan itu. A. Bu, jangan. Jangan mulai dari a-nya. A. Masukkan ke ain. A. Jangan a, jangan gitu. A. A. A. A biasa a. Ah, jangan gitu. Ya, jangan gitu. Hamzah dulu baru ain. Ah, a'malahum. Fadal. Fadal. Wa inna kullan lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Ya. Kita ulangi dari awal. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahuna. Ya. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahuna. Lanjut. Illa lagi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqubiya bainahum alam yastati' ta'amu sittina miskinan wa inna kullam ma yuqiyannahum rabbuka a'malahum. Masih belum rata. Ya, bacaannya masih belum tepat semuanya. Sekali lagi, wa inna kullal lamma layuwaffiyannahum. Ya, wa inna kullal lamma ليوفينهم ربك أعمالهم ربك أعمالهم ربك أعمالهم. Kita lanjutkan pada hukum yang keempat. Yang pertama adalah izhar, yang kedua adalah ikhfa, yang ketiga adalah qalb, yang keempat adalah idgham. Yang pertama adalah idgham kamil, nun sukun atau tanwin. Kemudian yang kita akan baca pada kesempatan hari ini ya adalah pelajaran ke 68. Lailatul Khamis tanggal 9 Rabiul Tsani. Kita baca nun sukun atau tanwin diidghamkan, dimasukkan ke dalam nun, mim, wawu dan ya disertai gunnah akmal. Di sini ada keterangan dari penulis, idgham nun sukun atau tanwin ke dalam wawu dan ya termasuk idgham naqis, di mana sifat gunnah pada nun sebagai huruf yang diidghamkan masih tersisa. Ya. Adapun idgham nun sukun atau tanwin pada nun dan mim termasuk idgham kamil, walaupun ada gunnah, namun bukanlah sifat yang tersisa dari nun sukun yang diidghamkan, namun gunnah dari nun dan mim berharokat setelahnya huruf yang diidghami. Ya. Kita baca. Kita baca mai, jadi nanti dimasukkan ke hidung ya, bukan mai, tapi dimasukkan ke hidung. Mai yuridu, jadi masuk ke sini. Kalau mai, ini masuknya ke sini. Ini dimasukkan ke hidung. Mai, gitu ya. Ini yang idgham nun sukun atau tanwin kepada ya dan wawu ya. Mayuridu liman nuridu du. Turunkan lidahnya, jangan ke atas. Kalau du, dudu ya, ini dudu ya. Liman nuridu maju. Mimmaniyin itu kan. Mimmaniyin miwaliyin waliyin. Idgham nun sukun atau tanwin pada ya. Hisaban yasiran ummatun yad'una. Jangan ke bawah. Dengan dengungnya itu akhirnya yang setelahnya masuk hidung ya. أمة يدعون kembali ke ya ummatun yad'una Man yaqulu an yahdiyahu kitaban yalqahu banyak ya. Kita baca bersama-sama. Man yuridu min waliyyin masukkan hidung hisaban yasiran ummatun yad'una faman yuridi kitaban yalqahu majukan mulutnya jangan lupa kitaban yalqahu ya kita lanjutkan. Yuhasabu hisaban yasiran Kitaban yalqahu manshuran Falan yadurruka shay'an Yadurruka itu yadurruka jadi yadurruka. Enggak kembali yadurruka falan yadurruka shay'an wujuhun yawma idhin 'alayha ghabaratun أصحاب يدعونه أصحاب يدعونه أصحاب يدعونه أصحاب يدعونه يد يد يد يد أصحاب يدعونه أصحاب يدعونه بني kembalikan kepada posisi semula أصحاب أصحاب يدعونه يومئذ يخسر المبطلون يومئذ يخسر المبطلون kita baca يحاسب أي يحاسب حسابا يسيرا كتابا يلقاه منشورا فلن يضرك شيئا lagi lagi wujuhun yawma idzin 'alayha ghabaratun ashabun yad'unahu yawma idzin yakhsarul mubtiluna yawma idzin ini dimasukkan ke hidung juga ini dimasukkan يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا lagi يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون lagi perhatikan فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون سألين كتتران شوف أنتم اقرأ taknya belum disis, belum disis. Terus soalnya terlalu getarannya terlalu banyak. Muharramatun, muharramatun, fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna lagi pada itu bas pada alaihim nah di situ juga lanjutnya Anton juga alai kurang tenang Anton muharramatun tun tentunya kurang Anton terlalu cepat muharramatun alaihim ketukannya itu sama jangan ada bagian yang terlalu cepat muharramatun alaihim enggak boleh gitu muharramatun alaihim arba'ina sanatan Ra-nya kurang tebal. Arba'ina. Lanjutnya coba. Ustaz Yunus, fadhil. Lanjutkan. Coba satu lagi antum. Ya. Fa innaha ya. Pada ini alaihim, masih alaihim, alaihim gitu ya, kurang lainnya alaihim. Lanjutnya coba Bapak Ahmad, betul. Coba. Taknya kurang disis, Pak. Kurang disis. Jadi kurang pada muharramatun alaihim arba'ina sanatay yatihuna. Ya gitu ya. Ya, kurang tenang bacanya, masih kurang tenang bacanya. Kita lanjutkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. Ada dua dengung di situ. من masukkan hidung. من عذاب Kita ulang lagi. Saufa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi. Saufa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi. Saufa Saufa itu, Bapak. Pada ya, itu belum tegas bacanya. Harusnya ya ti, ya nggak boleh ngambang. Ya tihi azabu yukhzihi. Kanya yukhzihi. Ayo sekali lagi. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا نُؤْتِهِ مِنْهَا نُؤْتِهِ مِنْهَا نُؤْتِهِ نُؤْتِهِ مِنْهَا. Ada nu'tihi minha. Nu'tihi minha. Ada yang. Wa man yurid thawab al-akhirati nu'tihi minha. Ayo. Wa man yurid thawab al-akhirati nu'tihi minha. Thawab al-akhirati. Ayo. ثواب الآخرة ومن ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها منها منها ها ها. Anda berapa hanya ha? Anda berapa? Ha. Kita baca, kita ulangi. Yawma'idhi yasdurun nasu ashtatan. Ayo. Yawma'idhi yasdurun nasu ashtatan. Lanjut. Lagi. Fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna. Pada muharramatun alai, kurang tenang. Muhar muharra, ra-nya kurang tebal juga. Muharramatun alaihim. Ayo. Fa innaha lanjut. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذَرَّةٍ خَيْرًا, tenangkan, sifatnya bainiyah tawasud. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ سوف يا سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. جد. ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها. Nambah atau cukup? Nambah. Nambah atau cukup? Nambah. Nah, nambah. Semangat insyaallah. Kita lanjutkan. Idgham nun sukun atau tanwin pada nun. Ya. Kita baca. Wa innasya. Wa innasya. عِظَامًا نَخِرَةً عِظَامًا نَخِرَةً قَرْيَةٍ نَذِيرًا قَرْيَةٍ نَذِيرًا قَرْيَةٍ نَذِيرًا قَرْيَةٍ نَذِيرًا خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ خلقتني من نار أن نجعلهم أن نجعلهم أن نجعلهم أن نجعلهم لمن نريد لمن نريد لمن نريد لمن وَإِن نَشَأْ نُورِقَهُمْ وَإِن نَشَأْ نُورِقَهُمْ lagi وَإِن نَشَأْ نُورِقَهُمْ وَإِن نَشَأْ نُورِقَهُمْ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Dinaikkan sedikit nadanya. Nabiyan nabiyan wa kana rasulan nabiyan wa kana rasulan nabiyan famalahu min nurin famalahu min nurin لقد جئت شيئا نكرا لقد جئت شيئا نكرا enggak boleh dialirkan suara ji enggak boleh laqad jita ayo laqad jita shay'an nukran masa yang ji enggak boleh ji ji laqad jita shay'an nukran laqad jita shay'an nukran أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً وعذبناها عذابا نكرا وعذبناها عذابا نكرا نكرا نونya maju kafnya kembali pada posisi semula وعذبناها عذابا نكرا إنه كان صديقا نبيا إنه كان صديقا نبيا إنه كان صديقا نبيا إنه كان صديقا نبيا من نار السموم من نار السموم فيعذبه عذابا نكرا فيعذبه عذابا نكرا فيعذبه عذابا نكرا فيعذبه عذابا نكرا ra ra a a jangan terlalu di orang mulum ya orang ngemut ya apa mengemut ya agak dibuka fa yu'adzibuhu 'adzaban nukran ya fa yu'adzibuhu 'adzaban nukran وقالوا لن نؤمن لك وقالوا لن نؤمن لك أن نجعلهم كالذين آمنوا أن نجعلهم كالذين آمنوا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا وإن نشأ ulangi nabiyyan wa kana rasulan nabiyyan fa lahu min nurin laqad ji'ta shay'an nukran ji'ta ya ji'ta laqad ji'ta ya laqad ji'ta shay'an dan terlalu ditekan akhirnya enggak bisa ngontrol. Jita. Jita. Laqad jita. Laqad jita syai'an nukhran. Lanjut. Aila kunna 'ayyaman nakhiratan. Aiza, ayo. Aiza kunna ihaman nakhiratan. Lanjut. Wa 'adzabna 'adzaban nukhran. Innahu kana siddiqan nabiyyan. Masih 45 menit. Lanjut. Lanjut atau istirahat? Digenapkan 1 jam. Maksudnya digenapkan 1 jam. Ini kan 45-46 menit. Digenapkan 1 jam, bukan 1 jam lagi. Hah? Ini sudah ngejar nih. Gimana setanan? Genapkan 1 jam ya. 1 jam saja. Saya belum pernah sebanyak ini. Bener. Saya di rumah itu ngitung-ngitung. Berapa pertemuan nih? Kita lanjutkan. Iya katanya 1 jam. Nanti beban model saya kalau enggak selesai. kurang berapa ini? Ya. Kita genapkan 1 jam ya. Kita masuk ke idgham bi gunnah, lanjutan idgham bi gunnah. Idgham nun sukun atau tanwin pada mim. Ya. Pelajaran 69 halaman ke-86. Kita baca. Min marqadina qawlan ma'rufan qawlan ma'rufan qadarin ma'lumin qadarin ma'lumin lu'lu'um maknunun lu'lu'um pada lu kembali lu lu lu lu perhatikan ya, coba lihat ke sini lu lu maknunun ayo lu lu maknunun wildanum mukhalladuna wildanum Amrin marijin Amrin marijin Ay yakunu khairan minhum Ay yakunu khairan minhum. Ya, jangan karena enggak dikasih merah antum enggak dengungkan. Ya. Itu. Ini sudah berlalu pelajarannya. Ini sekarang sudah masuk yang lain jadi itu dianggap bisa. Ya. Enggak dikasih merah lepas ya. Ay yakunu khairan minhum ayo ay yakunu khairan minhum وحمر مختلف ألوانها مناع للخير معتد مريب فمن خاف من موص أرس جلي ini izhar ini ikhfa ini idgham ya faman khafa ya itu salah tadi contoh yang salah ya karena ada yang baca seperti itu faman khafa mim musin ya faman khafa mim masih ada yang dengung faman khafa mim musin ya faman khafa mim musin wa a'adda lahum 'adaban muhinan wa a'adda lahum 'adaban muhinan wa taqulu hal mim mazidin وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ langsung mim gitu mim ini kan idgham idgham berarti masuk langsung ganti huruf yang berikutnya وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولأمة مؤمنة خير من مشركة لقي ولأمة مؤمنة خير من مشركة هاتي ada banyak dengung di situ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولأمة مؤمنة خير من مشركة نقلوات ولعبد مؤمن خير من مشرك ولعبد مؤمن خير من مشرك ولعبد مؤمن خير من مشرك ولعبد مؤمن خير من مشرك تبجأ من مرقدنا قولا معروفا قدر معلوم لؤلؤ مكنون أواس لؤلؤ مكنون إتمام الحركة لؤلؤ مكنون أي يكون خيرا منهم Ya. Man la'il lil khairi mu'tadin muribin. Ya. Man la'il lil khairi mu'tadin muribin. Nun tasjid. Ingat-ingat ya. Faman khafa. Ya. Faman khafa min musin. وتكون هل من مزيد وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولذكرى لكل عبد منيب ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولا wala abadum mu pada mu dikembalikan lagi ya wala abadum mu'minun khairum mim musyrikin ya wala abadum mu'minun khairum mim musyrikin kurang 4 menit kita lanjutkan idgham nun sukun atau tanwin pada wawu. Kita yang berselesai ini, selanjutnya akan masuk pada hukum mim sukun. Kita selesaikan. Habban wa nabatan. Habban wa nabatan. Masukkan ke hidung, bibirnya diimbun ke depan. Habban, bibirnya maju ya ini. Habban, ayo. Habban. Perhatikan, lihat ke sini. Habbang, ayo. Habbang wa nabatan khairun wa abqa. Khairun wa abqa. Qawmu Nuhin wa adun. Qawmu Nuhin wa adun. Bukratan wa asilan. Masukkan ke hidung. Bukratan wa asilan. Bukratan wa asilan. Tau. Masukkan. Tau. Masukkan ke hidung. Bukratan wa asilan. Ayo. Bukratan wa asilan. Min waliyin. Min waliyin. أخذوا وبيلا أخذوا وبيلا وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد والآخرة خير وأبقى والآخرة خير من ولي ولا واق من ولي ولا واق لقي من ولي ولا واق من ولي ولا نصير من ولي ولا فأخذناه أخذا وبيلا فأخذناه أخذا وبيلا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. شيئا شيئا. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. ولا رطب ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. Lanjutkan, kita baca bersama-sama. حبا ونباتا خير وأبقى قوم نوح وعاد بكرة وأصيلا من ولي. Masukkan hidung. من ولي. Sebentar. Antum perhatikan, kalau enggak dimasukkan hidung seperti ini, miu, suaranya seperti miu, ini enggak masuk hidung. Kalau masuk hidung seperti miu miu gitu ya. Tapi setelahnya ya jangan masuk hidung, miu anin. Ya sesuai kadarnya gitu. Semuanya masih dong. Afdhaw wabilan. Ya. Min waliyin. Langsung disetel. Kembali seperti semula. Min waliyin. Ayo. Min waliyin. Lanjut. Afdhaw wabilan. Walila. خير وأبقى من ولي ولا واحد من ولي ولا ناصر. لو مناصر مانا panjangnya gak ada panjang. من ولي ayo. من ولي ولا ناصر. Lanjut. Lagi. فَأَخَذْنَاهُ وَعْدَهُ وَبِيلًا إِلَّا حَبِيبَهُ وَغَسَّاقًا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Ada yang kurang. Wala mauludun ayat. Wala mauludun huwa jazin awalidihi syai'an. Lanjut. Wala rotabin wala yabisin illa fi kitabin. Ya. Pas jam 9. Gitu ya. Alhamdulillah kita menyelesaikan sampai ahkam nun sukun, ahkam nun sukun atau tanwin. ya, dipelajari lagi, ada izhar, ada ikhfa, ada qalb, ada idgham. Dan insyaallah esok hari kita akan masuk pada hukum mim sukun yang memiliki hukum agak sama dengan yang barusan, yaitu nun sukun. Ya. Dan saya ingatkan kepada ikhwah, hukum idgham ini, idgham nun sukun pada nun sukun hadrat tanwin pada ya sama wawu, ini sering lewat ini. Ya, sering lepas, ya. Sering tidak diperhatikan, ya. Karena memang enggak ada tandanya. Nun sukun, nunnya biasanya enggak ada sukunnya, wawunya enggak ada tanda tasjidnya, sehingga dibaca biasanya lewat aja, ya, sekedar di apa, khairu wa abqa, sering gitu, ya, sekedar di idghamkan tanpa dengung, ya, seringkali di idghamkan saja tanpa dengung. Kita akan lanjutkan sehari. Wassalamualaikum.